Det här är Jakey, klockan är 12 och det är lördag och med mig i studion har jag ingen mindre än Kotten! Hej, tjena, hej! Ännu en gång, ja. Kul att ha det här. Ja, tack så mycket. Ja. Vi ska prata lite en timme ungefär, men först blir det Bon Jovi och Fire Truck. This ain't a song for the broken hearted. Heter kanalen och du lyssnar på Jakey Frexvix och idag är Kotten här. Frexvix, han är inte här för han är och lagar tåg. Ja. Kotten, kul att ha dig tillbaka igen. Tack för att du har och kul att få prata svenska den här gången. Ja, du är fantastisk på engelska. Du är bättre på engelska än många engelsmän. Det har jag kanske och får någon annan uttala sig om. Tack så mycket. Nej, men du är väldigt lärd. Du är väldigt duktig, eller duktig är ett dumt ord, men du är väldigt påläst och adekvat, heter det så? Det kan det heta, det beror på om jag är adekvat. I så fall gör det det. Jag kan inte vara advokat, men jag är gift med en advokat. Så det är exakt, ja, men du ser, det närmar sig. Ja, vi ringar in här. Jag tar en snus här. Snus. Ja, du snackade om att de håller på att riva ett landmärke i Göteborg som är väldigt, väldigt viktigt. Ja, precis. Gasklockan, du vet vilken jag menar. Jajamän. Den stora bruna som rykten säger skulle bli en Coca-Cola-burk en gång i tiden. Jag vet inte om det är sant. Det där. Men de håller på att riva den, ja. För det ska byggas en massa nytt där. Vad är det de ska bygga då? Det ska väl bli... Jag undrar om det ska bli bostadsområden där det är tveksamt. Det är ju fruktansvärt förorenat i marken. Men det hänger väl ihop med nya bron och nya avfartsvägar och allt sånt där. Ja, det är klart. Alltså, det är klart. Det är lite tråkigt ändå att det försvinner. För det är ju ändå ett landmark för Göteborg, om man säger så. De skulle ju ha gjort något med den för flera år sedan, om man skulle ha gjort något kul med den. Ja. Nu har den ju mest stått och blivit skabbig de senaste åren. Jag har en fråga innan jag glömmer bort den. Ja. Jag har aldrig någonsin förstått hur en gasklocka fungerade när den väl användes. Det är en jätteintressant fråga som jag ska kolla vidare på och återkomma om. Då tar vi det i nästa paus. Ja. Då. Vi spelar lite musik så länge och så kommer vi tillbaka om en liten stund på Pirate Rock. Rock. 95.4. Kotten trummar för fullt här i studion. Du lyssnar på Jakey och Kotten idag. Fräcksvix, han är och lagar tåg. Och jag höll precis på att säga att solen lyser, men det ser ju inte vi härifrån. Men då sa du en bra grej förut. Ja, bakom molnen gör den här. Ja, alltid. Ja. Alltid. Vi snackade om gasklockan i Göteborg som skrivas förut. Och du har googlat fram lite information. Ja, det fanns en ganska bra Wikipedia-artikel. Min fråga var då, för er som inte lyssnade innan, att hur fungerar en gasklocka egentligen? Ja, det man ser här borta, det är själva höljet runt bara. Och gasklockan, det som innehöll gas, är då en annan konstruktion. Och den verkar vara riven sedan gammalt här. Den har inte använts sedan 93 till gas. Och den kunde vara byggd i plåt eller i betong. Vad det var just i den här gasklockan kunde jag inte hitta någon information om. Och så var det ett rör in och ett rör ut ungefär. Och sen fanns det lite olika former av gas, men det där kan inte jag, så det går vi inte in på. Så det var helt enkelt en cistern inuti ytterhulljet, om man säger så. Så hulljet som man ser, det är bara en fasad. Ja. Det hade kunnat vara det hade inte behövt vara en rund formation, det hade kunnat vara ett fyrkantigt om det hade varit så helt enkelt. Just den här är 20-kantig. 20-kantig? Ja. Okej. Okay. Hur vet du det? Det stod det. Okej. Okay. Jo, men det spelar ingen roll alltså, hur den är utformad på utsidan. Det vet jag inte. Det borde ju, alltså, av ekonomiska skäl borde man väl göra den på ett sätt som passar bäst för platsen. Plånboken. Och precis. Och för gasen. Ja. Men vad är det egentligen man gör då? Det kommer gas någonstans ifrån. Ja, precis. Orsaken till att den ligger där är att det har varit ett gasverk i närheten. Det heter gasverkskajen, det som är Guldborgskajen nu, där alla jättefina båtar ligger. Mm-hmm. Har du din båt? Ja, jag har ju det, så jag kan inte kalla den det som en del andra kallar det för. Och det är också därför det är så förorenat, för man utvann gas ur kol och så transporterade man in det i den här gasklockan och sen så gick det ut på stadsnätet hem till folk som använde till spisen, men även till belysning var det ju tidigt då. Och det har stått flera gasklockor på samma ställe, alltså belysning ute. Ja, just det. Ja, just det. Nu fick jag tänka på andra saker också. Hur utvinner man gas ur kol? Ja, det får du fråga någon kemist. Jag är undersköterska. Ja, mycket, mycket intressant det där. Man kan få ut det mesta av mycket saker. Alltså. Men i alla fall, gasen kom in. Ja. Mm. Och gas är ju väldigt flyktigt, så det stiger ju uppåt. Torde så vara. Ja, inte nödvändigtvis. Det beror på om det är en tung eller lätt gas. Till exempel gasol som man kan ha i sin båt eller i sin husvagn, eller så, den sjunker ju neråt. Ja, just det. Det är lite besvärligt om man får en gasläcka på sin båt. Det har du rätt i. Jag är ju pyrotekniker och jag har ju varit med om det där också. Att om man får en läcka någonstans så kommer det ut över hela golvet. Och då vill man inte att det är någon pyroteknikgrej som ramlar på där. Helst inte kanske. Nu är det en ganska flyktig gas så att den försvinner ju ganska långt. I ett stort rum så gör det inte så mycket. Men... det låter som en bra idé. Mm. Det är flyktig gas. Det många inte vet om gas. Ja. Som till exempel gasol till exempel. Då. Folk är rädda att det börjar brinna i en gasflaska till exempel. Ja. Det är ju inte så farligt. Nej. Förrän det kommer ner mot en 5% gas i flaskan. Alltså det är luftblandningen som är det scary. Är precis. När det är lite gas och mycket luft. Ja. Och olika blandningar då för olika gaser. Det är då det blir en explosion. Precis, det är som i en vanlig explosionsmotor. Precis. Av Otto eller dieselmodell. Det är ju blandningen som är viktig. Och det gäller ju även grogg. Precis, och det får mig utsökt att tänka på gin och tonic. Ja. Och då ska vi se om vi har någon god musik som vi kan slänga ihop det som passar ihop. Ja. Vi är tillbaka om en liten stund där du lyssnar på JK Fräcksvix. Och idag är Kotten här istället för Fräcksvix. reklam. Mamma, är pappa polis? Nej Martin, pappa jobbar på bank. Varför har han handklovar då i byrålådan? Va? Och den här batongen? Ja, titta där! Bank, bank! M-shop, hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. Vi på Provent har en enkel fråga att ställa dig. Hur mår din luft där hemma egentligen? Genom ett kostnadsfritt hembesök kan vi på Provent hjälpa dig med svaret på den frågan. Välkommen in till oss på Truckgatan 10, där ni kan se produkter från kända leverantörer såsom Flectwoods, System Air och Tovenco. Eller ring oss på Provent idag, 031 382 4500. Hej, det är Karin här på Toyota i Kungälv. Nya Toyota CHR är en bil som verkligen sticker ut med sin sportiga crossover-design, starka hybridkraft, stilfulla interiör och inbyggda körglädje. Den är helt enkelt gjord för dig med en aktiv livsstil, oavsett om det är privat eller på jobbet. Hör av dig till oss eller kom in så får du provköra den nya Toyota CHR på Toyota i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Vi är tillbaka, där är Jakey och med oss i studion har vi Kotten som just nu sitter och förhör mig om mina kunskaper på gasklockor. Ja. Ja, berätta nu, de ska riva den i Göteborg. Ja, de har börjat. De har börjat redan. Ja, nu blir jag uppskjutet det där för att av flera anledningar. Dels så var det lite bråk om vem som skulle få göra det. Och sen så kom det, bor ju pilgrimsfalkar där uppe och när de häckar då får man inte hålla på. Då är de fridlysta. De behöver också bo någonstans. Åh fan, hur löser man det då? Nej, man får ge fan i att riva och sen så kommer det enormt många fågel skådare till Gullbergskajen och står med sina jättelika objektiv och kikar på fåglarna. Okay. Men det är ju bara när de häckar då. Sen när bebisarna kan flyga, då får man börja riva igen. Går de över till ÖIS då? Ja, det gör de säkert. Nej, men fattar fåglarna det då? Nu är inte du någon ornitolog. Ornitolog. Men... när de ska häcka nästa gång, då väljer de bara något annat ställe helt enkelt. Alltså det som är så spexigt här nu, det är att de river gasklockan nerifrån. Okej. Okay. Ja, de tar en meter i taget i botten och sänker den. Ja, det var en, jag lunchade med en farbror här om dagen som hade koll på detta. Som berättade för mig. Och det är tydligen så att de har några sketa stora, vad heter det? Som man pumpar upp bilar med domkrafter. Ja, okay. Där inne måste de väl ha tre stycken då, rimligen minst, för att den inte ska välta. Var får du siffran tre ifrån? Nej, jag tänker att det måste vara en i varje hörn, men det är en 20-hörning. Hur många hörn är det på en cylinder? Ja, men den var ju 20-hörning, hade vi ju listat ut. Ja, det var ju du som sa det förut. Nej, jag läste det. Men... och så tar de bort en bit i mitten och så sänker de ner den och så håller de på så. Så jag reagerar på den när jag åkte förbi någon och tittar på den. Och säger, den är ju för fan lägre. Så kolla det när ni åker förbi. Det är ju jättemycket bilar som åker förbi där. Den är faktiskt lägre. Men titta på övrig trafik också. Kör inte in i någon annan bil bara för jag har bättre att titta på ett rostigt torn. Man kan ju parkera vid sidan där och ta en liten promenix och titta på den förorenade marken som du sa. Man kan tanka också. Man kan tanka på det. Men det är ju precis så man gör. Jag har en kompis som bygger byggnadsställning, eller vet du det? Lyftkranar, som man, när man bygger hus. Ja. Och det är ju samma sak där. Man, ja, bygger, man bygger dem underifrån hela tiden. Till slut så kommer man upp till toppen. Ja. Och man bygger ju ofta som i hisschakten. Aha. Man bygger ett, när man bygger ett stort hus så har man den här, vad heter det nu då? Lyftkranen. Ja. Den är i hisschaktet. Aha. Och sen så har man gigantiska domkrafter där nere som plockar bort en bit åt gången och så sänker man och så sänker man och så sänker man. Nej, så främst. Jag skulle behöva renovera ett av mina uthus och det är ett gammalt uthus som är timrat och då är sydlen, alltså de längst ner är dåliga, de behöver byta. Då behöver jag hissa upp dem med en domkraft. Då behöver jag inte riktigt så stort, tror jag inte. Nej, de här kan väl bli typ så här 60 meter höga. Ja, det behövs någonting. Inte. Huset är 2,5. Men vad var det jag skulle säga? Jag vet inte. När ska de vara klara med det här nu då? Ja, det hänger ju på. Om de inte blir klara innan det är ny häckningssäsong så får de vänta och se om det kommer pilgrimsfalkar igen. Så får de vänta. Men det ska väl vara klart nästa år. Eller nej, i år tror jag. Okej. Okay. Ja. Jag tycker det är synd. Det är ju ändå ett landmärke, ja, som sagt. Men vad fan, man ska inte leva i det förgångna. Nej, men vi skulle kunna planera för en ny. Du och jag, vi bygger en ny gasklocka. Ja, och du? Ja. Jag kom på att jag vet exakt vilken låt vi ska spela nu. Aha. Om det går åt helvete. Det här är Evergrey med King of Errors här på Firetalk. Your favorite rock station, Pirate Rock. Wow. nej, det var fel kanal. Det här är JK och med mig i studion idag har jag ingen mindre än Kotten som egentligen heter någonting helt annat. Ja. Vad heter du egentligen? Officiellt, ja. Erik. Erik. Ja. Ja, så kan det vara. Du, vi har snackat lite här idag om gasklockan som håller på att rivas. Ja. Det är ju roligt att ha ett metalprogram och så snackar man om gasklockor. Ja, jag hade kommit med ett förslag där sist att du och jag skulle planera för en ny gasklocka. Ja, just det. Ja. Vad skulle den innehålla? Lustgas. Lustgas. Ja. Roliga huset, helt enkelt. Ja, och så har man lite uttag här och där på stan. Folk är så griniga och känner att de behöver pigga upp. Så tar de lite lustgas. Jag vet inte riktigt om det är någon bra idé förresten. Det kan vara lite farligt om man inte har en läkare som är med och kontrollerar det hela. Jag vet inte vad lustgas gör. Det trycker bort syret i hjärnan eller någonting, va? Ja, det gör väl att man mår lite bättre, hoppas jag. Jag har inte själv använt det. Ja, på våran förlossning. Förlossningen till våran dotter, kan jag säga. Då fanns det ju sånt. Och alla pappor brukar ju alltid pröva. Ja, jag gjorde inte det. Men jag glömde bort det. Jag var helt uppslukad av det här miraklet som höll på att hända. Ja. Men jag vill påpeka här när du säger det till alla lyssnare att när du säger våran dotter så är det inte din och min dotter utan det är din och min barnets mamma. Ja, exakt, exakt, exakt. Jag har ingen dotter, jag har en son. Ja, nej, precis. Du har en son ju. Ja. Mm. Ja, han är 5 nu, va? Ja, stora karn. Och det var samma där. Jag testade inte lustgasen. Jag somnade ändå för jag hade jobbat på natten och så ringde hon och sa nu är det dags. Så att jag var jättetrött så jag somnade. Okay. Men jag var vaken när han kom förstås. Men under delar av förlossningen så låg jag och sov. Fy. Ja, nej, det gjorde inget. Det var väl lite synd om min fru. Ja, men det var henne jag sa. Fy och fan. Ja, stackare. Ja. Ja, nej, det där med förlossningar, det är ett helt annat. Det är fräckt att ha varit med på en alltså. Eller jag har varit med på 2. Aha. Fast första kommer jag inte ihåg. Nej, du menar så. Samma här. Ja. Då hade våra mammor en svår stund. Ja, och detta var ju liksom fler än 30 år sedan. Liksom. Ja. Mm. Man kan bara tänka sig liksom hur jag minns när jag var på tandläkare när jag var liten. Ja. Det gjorde ju svinont att dra ut tänder och sånt där. Och nej, det gjorde jag inte förrän jag var vuxen. Men nej, men det gjorde jag var liten. Ibland. Ja, och sen i vuxen ålder då får man ju bedövningar och goa grejer. Det fanns liksom inte lika bra grejer då när man var back in the days. Det liksom. Var grövre doningar på den tiden. Ja. 70-80-tal. Ja. 80-tal mest. Ja, de kom in med en tryckluftspår där och våldsamt misshandlade barn. Nej, okej. Jag överdrev lite. Så var det inte. Om det är några barn som lyssnar på detta så var det för länge sedan. Det var när Peter Pan fanns. Ja. Eller han kanske finns fortfarande, jag vet inte. Nej, det var när vi fanns. Ja. Du ska också passa på att säga det. Pirate Rock har ju expanderat lite grann. Ja, nu finns vi också i Göteborg. Ja. Alltså, eller det har vi funnits tidigare också av olika skäl. Fast nu har vi en mast i Göteborg. Så nu finns vi både på 95,4 och 90,7. Det är man lite kan, lättare att lyssna helt enkelt. Ja, man kan välja själv. Man får ställa in sina bilar på den här autosökfunktionen eller söka igen eller något så kommer den att hitta där. Liksom. Och det tycker jag är lite fräckt. Jag har det på nummer 5 på min bilstereo. Ja, jag har på nummer 2 har jag på min bilstereo. Där har jag P2, men den lyssnar inte på så ofta. Nej, P2 konstig kanal. Ja. Vad är det? Är det inte bara sån här konstiga, gamla... Nej, det är rätt kul blandningar, men alltid när man själv sätter på är den tråkiga delen av de kul blandningarna. Skulle man kunna säga. De kan ju spela så här konstig jazz och allt möjligt flash, men mest är det väl klassiskt, tror jag. Ja, men det är lite vant med det. Däremot P1 är jag väldigt förtjust i. Och så sitter jag och pratar i en reklamradiokanal. Men jag tycker P1 har en massa jättebra program. Ja, men en sak som jag dock aldrig någonsin har förstått mig på med radio. Jag älskar ju radio. Jag tycker att det är jätteroligt att sitta och prata så här. Och tack för att ni lyssnar där ute. Men en sak jag inte har förstått mig på, det var när jag jobbade mycket och köra bil förr i tiden. Så jobbade jag ofta sent och så körde jag mycket i Stockholm, Göteborg och sådär. Man började åka kanske vid 12 på natten eller någonting. Och så fanns ingenting på radio att lyssna på. Nej, förutom kvällspasset. Ja. Och då sitter de och pratar så här. Ja, idag har vi med oss Kotten i studion och alla där ute som kör bil. Ska hoppas. Somna. Och man var tvungen att byta kanal. Vad fan är det som händer? Inte min gamla hjälte Per Fontander tror jag pratar nattradio nu. Han hade ju ett hårdrockprogram på 80-talet. Ja. Rockbox på lördagar 17:45. Just det. Och sen sitter också, hörde också han, Herrej, sitter och har något radioprogram mitt i natten nu också. Vilken men det vet jag inte. Diggelor, Diggerej. Nej, men de var ju 3 sjungande. Rickard, Per och sen till, va? Louis. Louis. Då måste det ju vara... En av dem är advokat, vet jag. Mm. Så han har säkert inte tid. Nej. Och de andra har jag ingen koll på. Ja. Nej. Nej, jag kanske har fel. Men i vilket fall som helst... Nej, jag inte. Varför skulle du ha det? Nej, men vad jag skulle säga var... Ja. Varför sitter man mitt i natten och pratar så att man med sån liksom... Ja, nu... Alltså, folk kör väl av vägen? Ja, det var det jag tänkte. Det kan ju inte vara sövande, det är ju inte bra. För det måste ju vara ganska många med sådana yrken som lyssnar på nattradio. Just ja. Folk som kör bilar och så vidare på natten. Ja, vi får googla på detta. Vi gör en Wikipedia-sökning. Vi är strax tillbaka. På nattradio. Ja, det här är Jakey och Kotten på Pirate Rock 95,4. Eller som jag sa förut, 90,7. This is Pirate Rock. Ja, det där var ju mitt band Amaranth. Ja. Fast inte nu längre. Där händer det grejer. Ja, i onsdag så gick jag faktiskt ut och gjorde det klart att jag har valt att gå en ny väg i livet. Ja, men du ska fortfarande sjunga. Ja, självklart. Ja. Men jag har tagit det kapitlet bakom mig och så fortsätter jag med annat. Känns det spännande? Det känns väldigt spännande och lite nervöst om man ska vara riktigt ärlig. Kan jag Om jag inte ska vara ärlig så kommer det nog bra. Det gick ju ganska bra för Amaranth. Ja, ja, absolut. Ja, ja, ja, de är på USA-turnéer nu. De började igår. Oj. Mm. Drog första giget igång i Dallas, tror jag. Men de blev insläppta, eller? Ja, det blev de. Ja, de spelade på 70,000 tons of metal också. Oj, oj, oj, vad många ton. Ja, det var lite jobbigt faktiskt, för jag har satt i 3 år och försökte boka det giget. Aha. 3 år! Och alltså, nu satt jag ju inte varje dag i 3 år, utan, men försökte att få in oss i 3 år i rad. Och sen när jag väl fick göra det så slutade jag. Så 78,000 ton metall, då kommer jag att tänka på båtar. Nu är jag rätt båtintresserad. Du är väldigt båtintresserad. Ja. Ja. Det är ju en bättre fraktbåt. Inte en av de största, men verkligen inte en av de minsta heller. 78,000 ton är en ganska stor båt. 70,000 ton bara. 70,000? Jag tyckte du sa 78,000. Nej, 70,000 ton. Varför just 70,000 ton metall? Den väger väl 70,000 ton, nej, båten? Inte, ja, det beror, det finns olika sätt att mäta. Men varför heter festivalen det? Det är ingen festival, det är en båt. Det är en båt. Ja, ja, det förklarar ju saken. Ja, båten heter 70,000 ton. Som ja, det är väl en festival kan man säga. På en båt som väger 70,000 ton. Nu känner jag mig lite som Brasse här. Fel. Ja, eller inte fel kanske. Men... Ja, jag har ju uppenbarligen ingen aning om vad jag pratar om. Det här är alltså en av världens största cruise ships. Aha. Som utgår från Miami. Aha. Eller Tampa. Ja, någonstans. Ja. Och så åker den till Karibien i 5 dagar och så kommer den tillbaka igen och så är alla jättebakfulla när de ska gå av. Du och jag har ju faktiskt varit på en sån hårdrockskryssning, men inte just den. Nej, vi åkte ju på Silja. Ja, åkte vi. Då var de ganska fulla, många. Åh, herregud. Det är, det är någonting magiskt med... Pirate Rock var ju med på den båten också. Ja. Det är någonting magiskt med just kryssningar. Man brukar ju säga det att människan lever ju i någon slags vet du det, evolutionsfas konstant. Ja, eller hur? Det får vi väl ändå alltså så här, lilltån håller på att försvinna och någon gång för länge sedan så hade vi svans liksom, och vi har svanskotan kvar som ett minne utav det. Det gör liksom ont att slå i den. Ja, exakt. Ja. Men detsamma gäller ju med de här själva tankarna som finns i hjärnan liksom. Och de kommer ju fram när man dricker sprit. Aha, då blir man ju någon slags neandertalare. Aha. Efter alldeles för många öl. Liksom. Mm. Det ser man ju oftast på de här cruise ships. Det kan man göra. Jag skulle säga att det var ju... för jag skulle ju köra på morgonen, så jag fick ju hålla mig nykter där andra kvällen. Och det gjorde jag ju också. Ja, faktiskt. För nu skulle ju faktiskt jobba och uppträda. Men det var ju väldigt bra, även om folk var... något druckna, så var det ju bra ställe. Det var ju ingen som var på att bråka och sådana saker. Alla var ju glada och så det var ju en väldigt trevlig stämning, tyckte jag. Ja, ja, ja, absolut. Ja. Men man blir ju, som du och jag som inte drack någonting, det blir ju ganska tragikomiskt att se människor från utsidan. Liksom. Oh. Det är ju som en dålig sketch. Ja, det skulle man kunna säga. Ja, det har sina sidor. Ja. Det vet väl alla som har varit nyktra på en fest när folk har druckit lite mer än vad de borde, att det är inte man känner, jag går hem och kollar på något på YouTube nu istället kanske. Nej, men lite så är det ju. Men vi slänger på en låt med vad ska vi göra? Kör något bra. Någonting bra. Det är alltid svårt när man sitter så här och sänder radio att vi slänger på någonting som fyller det vi precis pratade om. Vi kan inte riktigt bestämma oss, så vi spelar en låt som heter Anything Goes med Guns N' Roses. Den är bra. Hörs om en stund, där J.K. på Pirate Rock. Rock. Ja, det är det. Och vi är tillbaka där, JK, och med mig i studion har ingen annan än Kotten. Och jag tänkte att vi är inne på en alltså, vi behöver inte säga vilken tidning det är. Men vad hände på nyhetsfronten i veckan? Och då är det ett sånt här litet quiz man kan göra. Så ja, tänkte jag att du ska få, jag läser och du svarar. Ja, ska okay, vi se hur påläst du är. Ja, det varierar. Ja, då börjar det så här. Nyheter. 8 personer ur en svensk kokainliga åtalades för att ha försökt smuggla flera ton kokain till Sverige. Hur smugglades knarket? Ja. Flyg, segelbåt eller fraktfartyg? Nej, jag är ju förtjust i fraktfartyg. Du väljer... Jag försöker sälja min segelbåt, det är ingen som vill köpa den. Nej, men vi kan ju lägga upp den på Pirate Rocks hemsida kanske. Ja, det kan vi göra. Försvarsminister Sten Toljefors avgick efter Saudi-affären. Vem tar över tillfälligt? Ja, men, Henrik Landerholm, Karin Enström eller Katarina Elmsäter-Svärd? Ja, alltså det här måste ju vara gamla grejer, för Sten Toljefors har ju, som de kallar honom, det är ju flera år sedan han avgick. Men jag vet att Karin Enström blev ju efter honom, men det kan ha varit Katarina Elmsäter-Svärd som var tillfälligt. Så vi säger Henrik Landerholm. Ja, jag har ingen aning. Vi sökte ju bara på något quiz här, ja, så att det här kan ju vara jättegammalt. Vi får se hur mycket vi kommer ihåg. Det står ju dock torsdag 9 februari 2017. Så att, ja. Om du scrollar ner, då står det något nedanför. Nej, det står om GV som var. Ja, ja, vi ska säga det också att svaren, det får man först när vi har svarat på alla frågor. Ja, de står på sista sidan i tidningen. Ja, precis. Sport. Efter 35 raka säsonger åkte Challe Berglunds Djurgården ur elitserien efter 0-2 mot Leksand i lördags. Vem tränade Djurgården när säsongen startade? Det här är ju mer en Jakey-fråga. Jajamän, men nu läser jag frågan. Ja. Tony Sabell, Hardy Nilsson eller Leif Bork? Tony Sabell. Okej, fan vad du kan. Nej, jag hittar på. Jaha. Vem heter vinnaren i Biggest Loser i Sverige 2012? Ja, men vad fan? Mikael Sjögren, Linda Rundqvist eller Ralf Nikolajsen? Nej, det tror jag var Ralf. Var Ralf det? Ja. Då ska vi se. Den så kallade kokainbaronen Jonas Oredsson misstänks ha varit hjärnan i en stor knarkliga. Till hjälp ska han ha tagit sin 55-åriga... Nej, ska han ha tagit 55-åriga Maurits Andersson. Men vad kallas han i medierna? Han kallades för ensamseglaren. Ja, men nu får jag läsa. Ja, förlåt. Ja, ensamseglaren, ensamflygaren eller draken, och du väljer då ensamseglaren. För den minns jag på grund av att jag kommer ihåg det. Ja. Var begravdes seriemördaren Mohamed Merhad i torsdags? Frankrike, Algeriet eller Tunisien? Han minns jag inte, men vi säger Algeriet. Ja. Sport. I helgen var det premiär för fotbollsallsvenskan. Vem gjorde första målet i årets allsvenska? Anders Svensson, Celso Borges eller Daniel Sobralense? Det tror jag var Daniel Sobralense. Ja. Fint namn. Ja, verkligen. Vilken varmrätt lagade båda finalisterna när Sveriges mästerkock skulle avgöras? Lamracks, hällflundra eller marulk, vilket för övrigt är en väldigt läskig fisk. Ja, de ser läskiga ut, och jag tycker inte det är så gott med marulk. Jag är ju väldigt förtjust i nästan all mat annars, så jag säger lamracks. Okej, näst sista frågan. Vilken global klimatmanifestation gick av stapeln i lördags? Green Day, Sunny Saturday eller Earth Hour? Jag skulle vilja svara Green Day eftersom det är ett utmärkt band, men vi får säga Earth Hour istället. Det är rimligare. Ja. Representanter för en lång rad organisationer och regeringar träffades i helgen för att samtala om konflikten i Syrien. Men i vilken stad? Kairo, Damaskus eller Istanbul? Ja, det är ju lite läskigt att de här frågorna är från 2012. Det har inte hänt ett skit i Syrien. Det är ju förskräckligt. Eller det har bara blivit värre. Men Istanbul säger vi. Jaha. Du hade 4 rätt av 10 möjliga. Det var inget vidare. Ja, vi går till reklam och så är vi tillbaka om en liten stund. Det här är JK och Kotten på Pirate Rock. Pirate Rock 95.4. Reklam. Hej på er alla byggvänner där ute. Just nu söker vi på Jimmys Bygg 4-6 snickare som vill ta sig an nya utmaningar. Du får en projektanställning på 2-3 år och kommer arbeta på ett storbygge i Kungälv. Varför inte söka tjänsten redan idag? Ta chansen på jimmysbygg.se. Nu lanserar vi på Snello ett abonnemang för dig som älskar kärleken. Och ingen kärlek, men inget trams, inget bjäps. Obegränsat med samtal, sms och mms.

Det här är Jakey och ni lyssnar på Pirate Rock. Det är lördag och har ni precis gått upp så har vi avhandlat lite grejer här idag. Vi har snackat om de ska riva en så kallad gasklocka i Göteborg. Och jag har fått ett utförligt utlägg om vad man ska göra där istället. Av gasklockor. Ja, av gasklockor, av kotten här. Men sen så testade vi också kotten på hans allmänbildning på något konstigt quiz som vi hittade på nätet som vi inte ens vet när det är ifrån. Troligen 2012. Du hade 4 rätt av 10 möjliga. Av 626 som tidigare gjort testet så är du bättre än 40% av dem. Det är ju ännu mer chockerande med tanke på att det är 5 år gammalt. Det får mig utsökt att tänka på vad det är som händer med det svenska skolsystemet. Och därför är det pennvässare som ska in på lodrätt 3. Nej. De... Första av det här var det ju, du valde ju fraktbåt på det här med... Repetera frågan här. Ja, det var något 8 personer som hade, de hade smugglat kokain till Sverige. Och det är olagligt. Ja, och det får man inte göra. Nej. Och då kunde man välja på hur de fraktade in det. Och det var flyg, segelbåt eller fraktbåt. Och du valde ju då fraktbåt, för det står ju dig varmt om hjärtat. Ja. Men det var segelbåt som de kom in med. Ja. Och då är ju frågan... Hur stor segelbåt måste man ha för att frakta 8 ton kokain? För jag menar, var det 8 ton? 8 ton, ja. Flera ton står det. 8 personer och flera ton. Aha. Men även flera ton får man ju ha. Alltså är det en vanlig fritidssegelbåt? De är ju inte gjorda för oss. Så det är värst många... Mycket kokain på sig. Nej, det tror jag inte. Nej, nu får man ha en ganska hyfsat rejäl segelbåt. Det är inte vilken jävla optimist i ålder som helst. Nej, precis. Nej. Men det var åtminstone 29% som hade svarat det. Du svarade. Sen hade du fel på några andra här. Men sen hade du rätt på Ralf Nikolajsen som vann Biggest Loser. Så det var ju bra att du hade koll på den. Lycka till, Ralf. Ja. Ja, precis. Håll dig på mattan eller vad man heter. Så vad det heter. Sen så hade du också rätt om vad kokainbaronen hette. Och det här var ju lite roligt då eftersom du valde ensamseglaren. Ja, men den kommer jag faktiskt ihåg. Ja, fast säga, det hängde ju då ihop med frågan nummer 1. Ja, det måste ha gjort. Ja, och man kan ju inte ensamsegla ett fraktfartyg, så vitt jag vet. Nej, det... Eller ja, det kan man säkert, men det är väldigt svårt. Det är nog ingen bra idé. Nej. Får man springa jäkligt mycket upp från, där uppifrån där vi var ju faktiskt det måste vi berätta. Ja, det var kul. Vi var ju faktiskt, vi blev faktiskt uppbjudna på Silja. Vad kommer du ihåg vad hon hette? Nej, men det var, hon var kapten och styrman var. Ja, och det här var ju coolt också. Nu jag tar det från början. Ja. Jag och Kotten var på en båt, vi skulle spela med mitt band och sen så träffade vi en väldigt trevlig medelålders kvinna på däck som stod och dirigerade bilarna. Precis, vi började prata med henne av någon anledning som inte minns. Nej, och då sa hon att, jaha, ni är intresserade av båtar, men och häng med upp då. Och då visade det sig att hon hade kört båten, men sen så dirigerade hon trafik på däck. Ja. Det var lite coolt tyckte jag. Ja, det var effektivt. Och vi fick se alla knappar. Det är inte så konstigt. De har ju ansvar för hur den lastas och viktfördelning och så vidare. Så att, men att hon gjorde själva dirigerandet, hade vi inte räknat med. Nej, det var faktiskt lite fräckt. Men sen var det lite roligt att vara uppe där, för man kände sig lite som att man var med i rederiet. Liksom. Ja. Och så frågade vi, men det här var coola instrument, och vad gör de här? Och då sa hon bara, de där använder vi inte så ofta. Jag tror de har använt sig en gång sen vi körde igång den här båten. Alltså. Så var det. Jag har ju kört en del fartygssimulator, alltså Chalmers fartygssimulator. Ja. Och det ser ju ut ungefär så där, och det är jätteskoj. Men båtar har ju väldigt många säkerhetsnivåer. Så många av de där grejerna, det stämmer säkert att de inte körs så ofta. Men om det skulle gå åt fanders så är det nog inte stumt att ha den här. Nej, då ska man komma ihåg. Har Chalmers en flygsimulator? Nej, det tror jag inte. Inte på sjöfartsutbildningarna i alla fall. Nej, det kan jag ju för sig förstå kanske. Nej, grejen är, jag fyller ju 35 imorgon. Ja, imorgon. Stora korn. Ja, herregud. Min största önskan någonsin innan jag dör är att få flyga en riktig flygsimulator. Så är det någon där ute som råkar sitta på en riktig flygsimulator, så kan man mejla mig på jake@piratrock.se och säga så här: hej Jake, du får jättegärna komma och flyga i min flygsimulator. Aj, om du vill. Jag önskar dig lycka till, verkligen. Jag är ju sån frequent flyer-nörd. Du gillar ju båtar, jag gillar ju flygplan. Jag börjar allt mer gilla flygplan. Vilket är lite lustigt, jag är ju flygrädd. Jag är ju i och för sig rädd för vatten också, så det hänger säkert ihop. Jag är ju sån points-nörd, va? Miles och grejer så här. Så jag samlar ju på flygpoäng, va? Du är lite up in the air. Ja, lite up in the air, faktiskt. Ja, det har rätt i. Jag läste faktiskt igår om en jätterolig grej angående det. Det var någon biljardär som använde sitt Amex-kort till allting. Aha. Så han hade köpt någonting för 36 miljoner på sitt Amex-kort. Oj. Vilket gjorde att han fick 140 miljoner miles. Vilket är nästan inte så många miles. 140 miljoner miles kan du åka jorden runt i 5 år med hela din familj i första klass. Ja, men jag tänkte då kanske inte det är jorden. Han kanske ska spara ihop för miles till månen. det är bara 300 000 kilometer dit eller någonting. Så att det borde ju funka då. Ja, under hur många miles man får till månen då. Ja, det var det jag menar. Vi kommer tillbaka strax. Där är Jakey och Kotten på Pirate Rock. Pirate Rock. 95.4. Här är Jake och du lyssnar på Pirate Rock 95,4 eller 90,7. Du får välja själv. Det är så att vi sänder nu mera på två frekvenser här i Göteborg. Du kan också lyssna på oss och du kanske lyssnar på oss via vår hemsida piraterock.se. I studion har jag ingen mindre än Kotten som är expert på mycket men inte på vissa dagstidningars quiz. Nej, inte om de är 5 år gamla i alla fall. Är den 5 år gammal då? Jag är inte expert. Eller uppenbarligen, jag menar, det får någon annan avgöra menar jag nu igen. Nu ska jag vara blygsam. Ja. Nu kör vi på vidare. 4 rätt av 10 hade du på det här quizet. Det var också en annan sak du hade fel på här. Ja. Och vilken varmrätt lagade båda finalisterna när Sveriges mästerkock skulle avgöras. Du svarade lamrax. Mm. Eller lamrax. Det är gott. Och rätt svar var helleflundra. Oh. Jag äter ju inte lamrax, men jag äter ju helleflundra. Jag äter ju inte heller lamrax, jag äter ju hellre flundra. Ja, det är ju... Men jag är ju inte kock. Nej, inte jag heller. Men min bror har varit. Ja, din bror har varit. Ja. Han är väldigt duktig, har jag hört. Ja, han är väl fortfarande kock, fast han jobbar inte med det längre. Nej, precis. Han jobbar med tåg. Ja, precis. Han också. Alla, det är det nya, the new black. Ja, alla, att jobba med tåg. Ja, precis. Och nu har de dessutom målat om alla de gamla tågen svarta. Ja, alla? Ja, inte X2000 utan de gamla tågen. De vanliga... De som var röda, typ. Precis, de är svarta nu för tiden. Nu, de är svarta. Du hade rätt här. Vilken global klimatmanifestation gick av stapeln. Det var Earth Hour. Och fast det stod ju på lördagen här. Liksom. Det kan ju ha varit när som helst. Och sen så var det någonting om Syrien och du hade rätt om Istanbul. Ja. Gratulerar! Tack ska jag ha. Jag kan säga så här att jag hade nog inte haft ett enda rätt jo, på det här. Jo då, det var ju hockey. Nej, det var inte en enda hockeyfråga faktiskt. Nej. Nej, är du. Vad som har hänt lite mer nyligen då är att det har blivit en ny president i våran... I USA. I USA. Och innan vi slutar idag så vill jag bara säga det att vilken idiot. Ja du, det här kommer bli roligt att följa. Fram med popcornen bara. Ja, vi har ju faktiskt popcorn här. För jag skänkte en popcornmaskin hit till studion. Jajamän, nu har vi mer än... Från och med nu har vi en popcornmaskin. Så är det någon som vill komma förbi och äta popcorn så tar jag er egna popcorn. För jag har inga popcorn. Ja, jag tog med en burk. Ja, du gjorde det? Ja. Fantastiskt. Men det finns inget smör och inget salt. Det får kompletteras. Vad skulle vi säga om Trump? Det kan man ju säga hur mycket som helst. Ja, man kan ju säga så mycket som helst. Jag ville bara, jag vet inte varför jag sa det. Jag ville bara flika in och säga det. Att, var är världen på väg? Ja, det är lite intressant. Ja, och sen så, vet du det, är det så här också att om det är någon som har tänkt samma tanke som jag så är det så här att om man går till affären och ska köpa grönsaker nu så är det svindyrt. Du, det har blivit väldigt dyrt, ja. Ja, och jag läser faktiskt lite på SVTs sida här att grönsaksbrist ger dyrare mat. Det är tydligen så här att det är misskörd i Spanien bland annat. Kallt, va? Det har varit för kallt. Det kanske är Alicante. Åh. Jättebar. Ja, men det stämmer. Jag hörde faktiskt på nyheterna i morse när jag körde hit var de snackade om en kille som hade en vegetarisk restaurang. Han hade fått höja priserna, annars gick det inte runt. Nej. Det är tråkigt. Det ska tydligen bli mer sånt här eftersom värld... Jo, det var ju därför jag skulle prata om Trump. Aha. Ja. Jag skulle komma in på det här. Jag hade ju en sån här fin radiogång här. Ja, P3-övergång. Men ja, varför käkar han mycket grönsaker? Nej, men han tror ju inte på klimat... han tror ju att det här bara är en hoax. Liksom. Ja, men tror du... Är det så att han inte tror det? Eller är det så att han använder sig av det för att många inom republikanska partiet är tveksamma till klimatförändringar, människans påverkan på klimatförändringarna. Att han bara ville fiska där, det kanske vi aldrig kommer få reda på. Ja, snart kan man inte fiska längre, för snart är fisken slut. Det är sant. Ja, så att, och synd. Ja, verkligen. Nej, så att detta är ju i en direkt... Det hänger ju direkt ihop med klimatet att vädret är upp och ner och delar med andra. Så att, vi får se. Vi får snacka om det här lite mer nästa vecka. Jag gillar gurka. Nu ska jag gå iväg och ha födelsedagskalas. Jag hoppas att du kommer sen. Ja. Ni får ha en trevlig dag där ute och tack för att ni var med oss idag. Det här är Jakey och jag har ingen mindre men någon som heter... Kotte. Ja, tack så jättemycket för att du var med. Det var roligt. Du får jättegärna vara med flera gånger. Åh, lyfter jag fram. Ja. Ha en trevlig lördag. Det här är Jakey och ni lyssnar på Pirate Rock.